To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 października, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych w Austrii, korekta rozkładu jazdy na kolei i komiks o naszym bohaterze narodowym Tadeuszu Kościuszce. 31-latek stanie na czele austriackiego rządu. Partia dotychczasowego ministra spraw zagranicznych wygrała przedterminowe wybory. Austriacy wybierali parlament i wszystko wskazuje na to, że po 17 latach prawica wraca do władzy nad Dunajem. Pierwsze powyborcze sondażowe wyniki wskazują na zwycięstwo austriackiej partii ludowej. Partia kierowana przez 31-letniego ministra spraw zagranicznych Sebastiana Kurza według sondaży Exit Poll zdobyła 30% głosów. Niecałe 4% mniej uzyskali konserwatyści z eurosceptycznej i antyimigranckiej austriackiej partii wolności FPÖ. Na niższym stopniu podium uplasowali się socjaldemokraci z SPÖ z ponad 25% poparciem. Do austriackiego parlamentu wejdą też liberałowie z partii Neos oraz prawdopodobnie Zieloni i przedstawiciele listy Pilca, którzy balansują na 4% progu wyborczym. Eksperci wskazują, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to koalicja ludowców z ÖVP z konserwatystami z FPÖ, których programy w wielu punktach się pokrywają. Frekwencja wyniosła 79% uprawnionych. Wcześniejsze wybory do austriackiej Rady Narodowej są wynikiem majowego kryzysu politycznego. Z Wiednia dla Polskiego Radia Adam Czartoryski. Podróżujący koleją muszą dokładnie sprawdzać rozkład jazdy. Dziś weszła w życie korekta. Są nowe połączenia, które ułatwią podróż, na przykład na trasie Warszawa-Łódź, ale jest kilka zmian, które utrudnią poruszanie się pociągami po kraju. Z utrudnieniami muszą się liczyć osoby, które korzystają z pociągów między Poznaniem a Warszawą. Z powodu remontu składy będą nadal jeździć objazdami. Jak mówi rzecznik Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec, to samo dotyczy linii Warszawa-Lublin. Pociągi jadą zmienioną trasą przez Łuków. Na odcinku pomiędzy Lublinem i Dęblinem jest zastępcza komunikacja autobusowa. Utrudnienia czekają też pasażerów korzystających z tras w Małopolsce. Na odcinku Kraków Główny Wieliczka, Kraków Główny Lotnisko oraz Kraków Główny Zakopane częściowo będzie obowiązywać komunikacja autobusowa. Mirosław Siemieniec podkreśla, że wszystkie informacje znajdują się w rozkładach jazdy. Bardzo prosimy o zwracanie uwagi na kursowanie pociągów. Rozkłady jazdy, które są ogólnie dostępne, podają czasy przejazdu, które są obowiązujące. Korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywała do grudnia, kiedy to zostanie ogłoszony zimowy rozkład. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Teraz w serwisie Belgia. Rząd zapowiada wyższe kary dla kierowców, którzy zbiegli z miejsca wypadku. Zmiany mają wejść w życie od przyszłego roku. Zatrzymanie się po wypadku i wezwanie pomocy może uratować życie lub zdrowie poszkodowanej osobie. Mimo to coraz częściej zdarza się w Belgii, że kierowcy uciekają z miejsca wypadku. W ubiegłym roku na belgijskich drogach 21 osób zginęło w wypadkach, których sprawcy zbiegli, a prawie 5 tysięcy osób zostało rannych. W większości byli to rowerzyści lub piesi. Od nowego roku wzrosną kary dla takich kierowców. Grozić im będzie nawet do 4 lat więzienia i grzywna do 5 tysięcy euro. A jeśli skazany ponownie popełni to samo przestępstwo, sędzia będzie mógł zdecydować o podwojeniu kary i zasądzić do 8 lat więzienia i do 10 tysięcy euro grzywny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tadeusz Kościuszko, jakiego nie znacie, z okazji 200. rocznicy śmierci naszego bohatera, niezwykły komiks wydało Wrocławskie Muzeum Narodowe. Pół Jankes, czyli Tadeusz Kościuszko w Ameryce, ma odrobinę odczarować historyczną postać, mówi rzeczniczka muzeum Anna Kowalów. Chcieliśmy pokazać go jako człowieka z krwi i kości, z poczuciem humoru, z walką o demokrację. On też interesował się ogrodami, że był inżynierem. Jest tutaj oczywiście o jego wielkiej miłości również w tym komiksie. Tadeusz Kościuszko jest w komiksie niczym superbohater. Dlaczego, tłumaczy autor Szczepana Troszko. I jest w długich włosach, czyli tak jak najprawdopodobniej wtedy wyglądał. W jakichś tam źródłach doczytałem, że wtedy w Ameryce, nie wiadomo, ale jeszcze trochę wcześniej jego przyjaciele twierdzili, że miał włosy do pasa, więc przedstawiłem go w takich do ramion. Tadeusz Kościuszko był przywódcą insurekcji z 1794 roku i uczestnikiem wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Zmarł w 1817 roku w szwajcarskiej Solurze. Jego prochy pochowano w katedrze wawelskiej. Serce naczelnika spoczywa na Zamku Królewskim w Warszawie. To był serwis Trójki. A w nocy prawie w całym kraju mgły ograniczające widoczność do 100 metrów. Na termometrach od 6 stopni na wschodzie do 12 na północy i zachodzie. Jutro dużo słońca, więcej chmur tylko nad morzem. Tylko tam termometry pokażą 17 stopni. Poza tym jak latem, od 20 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wdzięk, dowcip,

dwa zwycięstwa Legii, jeden remis w tej ostatniej kolejce. Ten remis, który Legio dał Mistrzostwo Polski 0-0 było tutaj w Warszawie, a zatem kibice w Warszawie zadowoleni, ci w Gdańsku niekoniecznie. Legia Lechia 1-0. Bardzo dziękujemy. Andrzej Janisz będzie na bieżąco informował Państwa o tym, co ciekawego dzieje się przy Łazienkowskiej. Wcześniej Zagłębie Lubin pokonało 3-2 Górnika Zabrze i ta porażka Górnika spowodowała, że już nie jest liderem w tabeli, ale ma tyle samo punktów co Lech i Zagłębie, a zatem mamy trójkę, niczym trzech muszkieterów na czele Ekstraklasy, wszystkie zespoły po 22 punkty. 10 minut po godzinie 18:00, rozpoczynamy drugą godzinę trzeciej strony medalu. Będzie działo się sporo. Za moment wolisz, żeby był żużel czy żelazni ludzie z plaży Waikiki? Ja bym postawił jednak na Hawaje. Niech będą żelazni ludzie, bo żużel tak naprawdę dobiegł końca sezon. To zawsze będą swojego rodzaju podsumowania, a myślę, że nasi słuchacze chcą wiedzieć, co się dzieje na Hawajach. Przypominamy 22,7 trójek, 71, 335 SMS-y. Czekamy na telefony w sprawie Kaito i nie tyle. Gramy, a potem o Ironmanach. Szansa, przed którą stoi zdobycie tytułu Mistrza Świata, jest na wyciągnięcie ręki, a tak jak powiedzieliście w audycji, to jest kwestia pieniędzy. Ja mam taką propozycję, parafrazując tutaj kabaret tej, może zrobimy szczepę narodową i po prostu Złożymy się na start Kajetana Kajetanowicza. Ja mam nadzieję, że w następnym roku uda mi się wygospodarować taki czas też gdzieś tam. Będę mógł zadzwonić do Trójki i pochwalić się, że byłem na jednej z eliminacji, którą Kajetan na pewno wygrał. Tytuł Mistrza Świata na wyciągnięcie ręki to tak z zapasem powiedziane, no ale pomysł z tą narodową ściepą jest niezły. Ostatnio na wszystko się składamy, to może się złożymy i na to. To jest jak w tym dowcipie, daj mi szansę, wypełnić kupon. No żeby wypełnić kupon, trzeba mieć do tego warunki, a wtedy zobaczymy, czy się wygra. Panie Łukaszu, przyjmujemy pomysł. A teraz, tak jak mówiłeś, o najtwardszych. Najtrudniejsza i najsłynniejsza impreza triatlonowa za nami. Wczoraj na wyspie Big Island odbyły się mordercze Mistrzostwa Świata Ironmanów. Zawodowcy i amatorzy przepłynęli 4 km, pokonali kolejne 180 km na rowerach, a potem jeszcze na dodatek przebiegli maraton. A to wszystko w rajskim otoczeniu, o czym opowie miłośnik Hawajów Jan Pachlowski. Na początku będzie trochę geograficzny. Hawaje kojarzą się nam z rajem na ziemi. W tle słyszą Państwo szum fal na najsłynniejszej tamtejszej plaży Waikiki. Kraina ta nazywana jest tęczowym stanem. W miejscu tym żyją najszczęśliwsi ludzie na świecie. Najnowsze badania na ten temat opublikował Instytut Gallupa. Wyspowy region USA pierwsze miejsce w tej klasyfikacji zajął 6 raz rzędu. Bożena Jarot, nasz honorowy konsul w Honolulu, wyjaśnia słuchaczom trzeciej strony medalu, dlaczego to właśnie w tym regionie USA żyją najbardziej szczęśliwi ludzie. Wspaniały klimat cały rok i tak wspaniałych ludzi. I ten aloha słowo, które nie jest tylko głową, ale magią i odczuwa się to tutaj na każdym kroku. Ja myślę, i plus to, że to słońce tak nam prawie codziennie pokazuje się na niebie, prawie codziennie tęcza na niebie. Opisywany klimat chyba jednak nie do końca tak wspaniale służy sportowcom. Ale po kolei. Hawaje to wyjątkowa kraina dla triatlonu i zawodów spod znaku Ironman. Dokładnie 40 lat temu pewne amerykańskie małżeństwo z Honolulu podczas dyskusji, która dyscyplina sportowa jest najtrudniejsza do uprawiania, wpadła na pomysł, aby je połączyć. Wszystkie one wymagają największej wytrzymałości. Chodzi o pływanie, jazdę na rowerze i bieg. Tak rozegrano pierwsze zawody Ironman w 1977 roku. Na ich starcie stanęło 15 zawodników, 40 lat później kilkaset więcej, w tym według moich wyliczeń 11 Polaków. Tym razem rywalizowano o pulę nagród wynoszącą $650,000. Na początku mówiliśmy o wspaniałym hawajskim klimacie. Dla sportowców to jednak sporna kwestia. Mierzą się oni nie tylko z dystansem, ale wysoką temperaturą i wilgotnością powietrza. W tym roku doczekaliśmy się wyjątkowego wydarzenia. Niemiec Patrick Lange nie tylko wywalczył Mistrzostwo Świata, ale pod względem czasu pobił również o ponad 2 minuty najlepszy wynik na świecie Craiga Alexandra z 2011 roku. Blisko 4 km pływania, 180 jazdy na rowerze i dystans maratońskiego biegu pokonał w 8 godzin 1 minutę i 40 sekund. Year 2017 Ironman World Champion Patrick Lange! Zwycięzca na mecie był tak samo zmęczony jak szczęśliwy. Oh my God, that's... O mój Boże, właśnie osiągnąłem to, o czym zawsze marzyłem. To wspaniałe. Mam wrażenie, że to nie dzieje się naprawdę. O mój Boże. It's not true. Oh my God. Mówił Patrick Lange. Wśród kobiet wygrała trzeci raz rzędu Szwajcarka Daniela Ryf. Morderczy dystans ukończyła w 8 godzin 50 minut i 47 sekund. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy Jankowi. Można sobie wyobrazić, jaki to jest wysiłek, ale jaka satysfakcja, jak wtedy, kiedy jesteś pierwszy na mecie i pokonałeś całe grono rywali. Myślę, że w tym przypadku nawet jak jesteś ostatni, ale dobiegasz w czasie zaplanowanym i mieścisz się w limicie, to też jest taka sama satysfakcja, jakbyś był pierwszy. W końcu to jest rzeczywiście mordercze wyzwanie. Legia, Lechia, ciągle 1-0. Chciałem spojrzeć, która minuta właśnie zmienił się obraz, ale tak na oko 18. To ja zagram teraz coś dla tych wszystkich, którzy kochają triatlon i są jak ze stali. Miracle Worker i Heavy Duty. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, huh? Or maybe even making up. Check it. I'm Mr. Part of you. Don't be silly, Millie. I'm always here for you. Through the thick and thin, not just because we argue. See, I wanted to be true, but I can't do that. Why not? What's stopping you? Don't be preposterous. I've got a lot of love, not just a lot of lust. If I only earned a fool. I be loved back. Well, that's your own opinion, and you're entitled to it. I'd be lost in oblivion if we don't go through it. There's nothing wrong with you. Mocny, dobry mecz na Łazienkowskiej. Na razie wynik ten sam. Legia prowadzi z Lechią 1-0. Za kilka minut będziemy na Łazienkowskiej, ale wcześniej podsumujmy zakończony sezon żużlowej Ekstraligi. Nagrody rozdane. Najlepszym zawodnikiem podczas gali w Warszawie okazał się Bartosz Zmarzlik. Drużyna roku to oczywiście mistrz Polski Fogo Unia Leszno. Za najlepszego trenera uznano Rafała Dobruckiego. Nagrodę specjalną Złotego Szczakiela otrzymał Jarosław Hampel. Tak, dwukrotny wicemistrz świata wrócił do sportu po bardzo ciężkiej kontuzji. W rozmowie z Adamem Maleckim tłumaczył, dlaczego to dla niego tak ważne wyróżnienie. Jest to dla mnie bardzo duże, ogromne zaskoczenie. Nie spodziewałem się tego wyróżnienia i powiem zupełnie szczerze, że to jest dla mnie bardzo cenne wyróżnienie ze względu na to, że ja sobie zdaję sprawę, jak wiele kosztowało mnie to, żeby wrócić do sportu. A wróciłem do sportu, myślę, że do dobrego poziomu. Mam nadzieję, że będę jeszcze w stanie generować wyższy poziom, ale i tak w tym roku było całkiem okej. Masz jakąś gablotkę, w której nagrody trzymasz? Tak, mam taką specjalną gablotę z tymi odznaczeniami, z tymi pucharami, czy właśnie statuetkami. Wiem, jak dużo pracy, jak ciężko było, żeby wrócić do sportu. Nie mówiłem o tym wcześniej, tylko napominałem, ale taka jest prawda, że był moment, gdzie lekarze nie dawali mi szans powrotu do ścigania na tor, a okazuje się, że ścigam się z dobrym efektem. Myślę, że ten sezon pokazał, że jestem na dobrej drodze, aby wrócić do jeszcze lepszej formy, żeby prezentować jeszcze lepszą formę. I tego będę chciał i nad tym się skupię, to jest taki mój plan i mam nadzieję, że w przyszłym roku będę jeszcze lepszy. Znasz swoje ciało, znasz swoje umiejętności, wiesz, jak dobrze potrafisz jeździć. Na ile procent byłeś w tym roku? Czy to już było 100% na tyle, ile mogłeś, czy czułeś, że są jeszcze rezerwy? A a myślę, że to było na 80%. Tak jak sobie przeanalizuję ten cały sezon, no to początek to w ogóle był jeszcze na mniej, ale już ta końcówka, czy druga część, druga połowa sezonu, to takie 80%, mówię to zupełnie obiektywnie, więc liczę na to, że po kolejnej zimie dobrze przepracowanej będę mógł startować i ścigać się już na 100%. Robert Kubica często mówi, że te doświadczenia, które go spotkały, oczywiście jego kontuzje, to go bardzo wzmocniło, on się stał innym człowiekiem. Czy ty w jakiś sposób po tym, co przyszedłeś, też stałeś się innym człowiekiem? Troszkę chyba tak. Na pewne rzeczy gdzieś tam można wtedy spojrzeć inaczej. Człowiek się naprawdę dużo uczy i siebie, i dostaje takich naprawdę mocnych lekcji życiowych, walcząc z trudną, poważną kontuzją, walcząc o odzyskanie pełnej sprawności, nawet można by tak powiedzieć i ująć. To zawsze gdzieś tam człowieka zmienia i w moim przypadku chyba też tak jest. Sytuacja stojąca dla Tomka Goloba. Wszyscy myślimy o nim i ostatnio w Przeglądzie Sportowym wywiad z Tomkiem. Trudne bardzo chwile, dużo bólu. Powiedz, jak ty przeżyłeś tę sytuację? To jest po prostu taka sytuacja, która w głowie się nie mieści. Aż brak jest słów, które mogą pisać, jak wielka jest to tragedia, szczerze mówiąc. No ja gdzieś tam nawet przez pryzmat swojej małej, delikatnej kontuzji myśląc, no to nie jestem sobie w stanie nawet wyobrazić, jaki to jest ból, jakie cierpienie, jakie pojawiają się myśli po prostu, walcząc z taką kontuzją. Musimy trzymać kciuki. Każdy gdzieś tam, jak tylko mógł, pewnie pomagał. Przecież dużą pracę wykonali lekarze, rehabilitanci. To jest teraz ich czas, aby zająć się Tomaszem. Z kolei facet jest bardzo twardym gościem i na pewno on nie odpuści, będzie robił wszystko, aby wrócić do pełnej sprawności. No i tego wszyscy Tomaszowi z całego serca życzą. A masz kontakt z Tomkiem? Jakiś miałeś po tym? Niewielki, ale na pewno z Tomkiem się spotkamy. Wiadomo, jak jest w przypadku takiej kontuzji, tego typu kontuzji. Jest czas dla najbliższej rodziny, jest czas dla lekarzy, rehabilitantów, a jakby dalsze grono znajomych gdzieś tam musi znaleźć swoją kolejkę. Ja na pewno tą kolejkę wyczekałem i z Tomaszem spotkam się niebawem. Wyobrażasz sobie Jarka Kampela, jego karierę bez Mistrzostwa Świata? Dopóki jeżdżę, to będzie to gdzieś cały czas kimś takim celem. Dopóki jeżdżę, dopóki czuję się na siłach w rywalizacji sportowej, żeby walczyć z tymi najlepszymi na świecie. Wiesz, nie chcę tak dzisiaj planować jeszcze, bo ledwo co skończyliśmy ten sezon, ale jakby tak sobie spojrzeć na ten rok, na progres mojej jazdy od początku sezonu, a gdzieś tam już w tej drugiej części czy drugiej połowie sezonu, wyglądało to wszystko zupełnie lepiej, bardziej obiecująco i jeśli tak miałoby się to dalej gdzieś tam rozwijać, to mogę myśleć gdzieś tam po cichutku do tego, aby wracać do indywidualnych imprez, czyli czy to Mistrzostwa Świata, czy Mistrzostwa Europy. W tym roku nie byłem na to gotowy, przecież nie byłoby możliwości ani opcji, żeby uczestniczyć w tego typu zawodach tej właśnie rangi. Mam nadzieję, że w tym roku będzie to inaczej wyglądało. To był nagrodzony Złotym Szczakielem podczas tegorocznej gali Jarosław Hampel, z którym rozmawiał Adam Malecki. A teraz, proszę Państwa, już przenosimy się na Łazienkowską, bo naprawdę mecz wzbudza ogromne emocje. Tam jest Andrzej Janisz. Andrzeju, chyba potwierdzasz, szybkie, dobre spotkanie. Tak, rzeczywiście nie brakuje dynamiki. To jest szybki mecz, w którym być może formacje obronne obu zespołów grają zdecydowanie słabiej niż te ofensywne. No i dlatego jest tak wiele podbramkowych sytuacji. Legia wygrywa 1-0 po strzale z 8 minuty Jarosława Niezgody z bliska. Tym strzale, który dał prowadzenie warszawskiej Legii, a teraz legioniści z autu. Kucharczyk napiął mięśnie brzucha, wrzucił piłkę w pole karne. Tam przewrócił się Tomasz Jodłowiec, przewrócił się jeden z zawodników Legii. Ale w tej chwili goście rozpoczynają kontratak i rusza już Pajszą. Środkiem boiska jest faulowany, będzie wolny, ale to daleko, 35 metrów od bramki Malarza. Obaj bramkarze w głównych rolach, dlatego że wiele strzałów, wiele akcji, które powinny przynieść bramki. W 15 minucie na przykład Flavio Pajszą strzelił 22 metrów, ale Malarz znakomicie obronił. 5 minut później Kucharczyk wypracował sytuację Niezgodzie. Ten w sytuacji sam na sam, ale Kucjako obronił. W trzeciej minucie atak Lechi, Rafał Wolski, interwencja Pazdana i dobra interwencja Malarza, a minutę później rewanż Legii, Niezgoda sam znalazł się przed Kucjakiem i znów bramkarze z Gdańska wyszedł obronną ręką, a zatem mecz, w którym jest bardzo dużo zmieniających się sytuacji, mecz ofensywny, w którym jak na razie Legia prowadzi 1-0. Bardzo dziękujemy, to Andrzej Janisz. Ja tylko dodam, że w meczu, który zakończył się już w 12 kolejce Ekstraklasy, dzisiaj rozegranym w Lubinie, Zagłębie wygrało z Górnikiem Zabrze 3-2. I w tej sytuacji mamy trzy drużyny na czele Ekstraklasy. Lech Poznań, Zagłębie Lubin i Górnik Zabrze. Wszystkie te zespoły po 22 punkty. Wait till I- Warto by wspomnieć, że Polak, najlepszy Polak Marcin Konieczny zdobył Mistrzostwo Świata w swojej kategorii M45-50. Czasem 9 godzin 18 minut 43 sekundy. Jest mistrzem świata. Tym samym wróciliśmy do relacji Jana Pachlowskiego z Iron Man na Hawajach. Rzeczywiście Janek zapewne nie mógł dotrzeć na bieżąco do tych wszystkich kategorii wiekowych, ale nasi słuchacze są od tego, by trzymać rękę na pulsie. Obserwował widocznie finiszujących pierwszych 50, a Marcin Konieczny w klasyfikacji generalnej był 71, ale w swojej kategorii, jak nasz słuchacz wspomniał, wygrał, wyprzedził 304 zawodników, a w klasyfikacji generalnej zajął 71 pozycję, 9 godzin, 18 minut, 43 sekundy. Jeszcze żaden z naszych zawodników tak wysoko w tak ważnych zawodach nie zawędrował, a zatem brawa dla pana Marcina Koniecznego z Olsztyna i swoją drogą mogę obiecać, że postaramy się, by pan Marcin tutaj do nas, pojawił do się trójki w trzeciej stronie medalu, zaliczał jak najbardziej. No cóż, do sezonu olimpijskiego w skokach narciarskich pozostał jeszcze miesiąc. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że wszystko rozpocznie się u nas w Wiśle w piątek 17 listopada. Podobno będą niespodzianki i ciekawostki w sposobie pokazywania imprezy, a nasi zawodnicy spokojnie przygotowują się do startów. Ich życie to w większości zgrupowania, treningi, ale każdy z naszych asów ma coś jeszcze, co odrywa go od rutyny. Z Dawidem Kubackim Kuba Niziński rozmawiał na przykład o lataniu, ale nie na nartach. Ostatnie dni wolnego przed sezonem zimowym Dawid Kubacki spędza, uwaga, nie na treningu, ale na treningu mentalnym. Dawid, to chyba jestem w twojej świątyni? No, troszkę tak, można to takim mentalnym treningiem nazwać, bo na pewno jest to gdzieś tam odcięcie się od tego, co się robi na co dzień, od skoczni, od konkursów i od tego zmęczenia, które gdzieś tam występuje na treningach. To i tutaj siadając sobie w modelarni, mogę sobie podubać przy modelach. To jest coś, co mi gdzieś tam pozwala się totalnie odciąć od świata zewnętrznego i nieraz się zdarzało, że mama tutaj przychodziła do modelarni, że może bym się kładł spać, a ja mówię, że jak jest kłaść się spać, a dopiero ona mi pokazuje, że jest 11 w nocy i pasowałoby może kończyć tą robotę. To jest takie miejsce, gdzie mogę się po prostu zapomnieć i odciąć totalnie od świata zewnętrznego i gdzieś tą głowę swoją wyciszyć, uspokoić. No i przede wszystkim sprawia mi to też przyjemność. To ja sprecyzuję słuchaczom. Chodzi o modele zdalnie sterowane samolotów. Na silniki to są spalinowe. I spalinowe, i elektryczne. W tej chwili no już taki jest trend, że trochę te spalinowe silniki są wypierane nawet w motoryzacji, niestety. No ale tutaj ja jeszcze też jestem troszkę starszej daty i też jak najbardziej te spalinowe modele u mnie są i też nimi latam. Śmigłowce tutaj, jeden, drugi, trzeci, czwarty? Głównie śmigłowce z racji tego, że no jest to przede wszystkim trudniejsza forma modelarstwa, jeżeli chodzi o stopień trudności sterowania tymi modelami i nauczenie się tych wszystkich akrobacji. No też już parę lat latam i jeszcze sporo nauki przede mną, żebym mógł powiedzieć, że umiem latać, ale tak samo też mam autko, który gdzieś tam od czasu do czasu je przegonię. Jakieś samoloty, szybowce, którymi też gdzieś tam w wolnej chwili można się pobawić. Także nie jest to ukierunkowane tylko w jedną dziedzinę. Pierwsze były skoki czy modelarstwo? Ciężko mi powiedzieć, bo myślę, że te pasje się gdzieś tam jednocześnie rozwijały, bo tak naprawdę do skoków, tak mi się wydaje, trafiłem ze względu na to, że po pierwsze jeździłem na nartach od dziecka, a po drugie od dziecka się interesowałem ogólnie pojętym lataniem i gdzieś tam pamiętam właśnie za dziecka jakieś modele z kartonów żeśmy robili z kolegami, także to gdzieś tam się cały czas przewlekało. Czyli to latanie. Patrząc na to, co robię na co dzień, ta moja pasja do lotnictwa jest uzasadniona i gdzieś tam, no jest bliska mojemu sercu, dlatego też gdzieś tam w planach na przyszłość mam chociażby zrobienie licencji szybowcowej, ale no wiadomo, przy obecnym natłoku treningów i innych zajęć musi to troszeczkę poczekać. Widzę tutaj modele gotowe, ale też robisz te modele. No tak, tutaj mam taką, no nazwijmy to półmakietę szybowca. To jest SZD-51 Junior. Też już tutaj, że tak powiem, nabiera mocy urzędowej dość długo, bo cały czas ta praca gdzieś tam jest czymś spowalniana i no tak ten model sobie troszeczkę dojrzewa, chociaż i tak już jest mu bliżej niż dalej do jakiegoś pierwszego lotu. No ale cały czas jeszcze jest jeszcze troszeczkę pracy do włożenia w nim. O swojej pasji mówił Dawid Kubacki, który może być czarnym koniem tegorocznego sezonu. Maciek Kot także interesuje się silnikami. Jego pasją jest motoryzacja. Ostatnio z zapartym tchem śledzi nie tylko swoje przedsezonowe postępy, ale sagę dotyczącą powrotu Roberta Kubicy do Formuły 1. Trzymam kciuki za Roberta i mam nadzieję, że że wróci. Śledzę wszystkie nowości, wszystkie informacje. Z takim wielkimi emocjami czekam na wyniki testów kolejnych na Hungaroringu w Williamsie. I też mam nadzieję, że Robert poprzez to wielkie wsparcie, jakie ma w całym narodzie polskim, że to pomoże mu znaleźć swoje miejsce w Formule 1. Wiadomo, że Formuła 1 to świat, w którym nie zawsze liczą się tylko i wyłącznie umiejętności. To też polityka, to wielkie pieniądze, które często odgrywają główną rolę. Ale ja gorąco wierzę w to, że tak wielki talent jak Robert Kubica i przede wszystkim ta jego charyzma i charakter, który pokazał przez te lata, próbując wrócić po tak ciężkim wypadku do Formuły 1, w końcu przyniosą rezultaty w postaci wielkiego powrotu i że to nie będzie powrót tylko wyłącznie do F1, tylko że to będzie powrót rzeczywiście na szczyt. Ja głęboko w to wierzę, trzymam kciuki i jak tylko będę mógł, będę wspierał tą akcję powrotu Roberta. Z naszymi skoczkami rozmawiał Jakub Niziński. Wspomnieliśmy Formułę 1, mamy dla Państwa książki Rywalizacja totalna. Wojnę za kulisami F1. Trzeba do nas zadzwonić. 22 i 7 trójek. Trzecia strona medalu za 14 minut, godzina 19. Iwona Guzowska to człowiek orkiestra. Pierwsza polska mistrzyni świata na zawodowym ringu. Potem posłanka, dziś szczęśliwa osoba. Drogę do szczęścia miała jednak wyjątkowo wyboistą, o czym pisze w ukazującej się niedługo autobiografii. Krzysztof Oniewski pytał, skąd wziął się pomysł na napisanie tak osobistej i jego zdaniem poruszającej książki. Pisząc tą książkę, decydując się na ten krok, miałam bardzo dużo obaw. Po pierwsze, czy poradzę sobie z pisaniem, bo pisałam ją sama. Po drugie, czy uda mi się zebrać to wszystko w taką całość, która będzie miała sens, która będzie niosła przesłanie, które było w mojej głowie, żeby pokazać, że bez względu na to, skąd startujemy, w jakim miejscu w tej chwili się znajdujemy, tylko od nas zależy, jak będzie wyglądała reszta naszego życia. Najbardziej poruszająca jest chyba ta metaforyczna historia o dwóch dziewczynkach na początku książki. Powiedz trochę o tej historii właśnie o Iwonie i o Kamili, o tych dwóch dziewczynkach. To są historie pokazujące, jak różne są losy, jak przeplatają się góry i doliny, jak dużo rzeczy w życiu człowieka się dzieje i od człowieka tylko będzie zależało, w którą stronę pójdzie, czy wybierze tą ciemną stronę mocy, czy jednak pójdzie za głosem serca, swoich marzeń, znajdzie w sobie odwagę do tego, żeby iść swoją drogą. No i o tym są te historie. To ja pociągnę ten wątek, bo twoje dzieciństwo i twoja młodość to prawdziwy roller coaster. To wszystko miał taki wyjątkowo słodko-gorzki smak. Dom dziecka, adopcja, szczęście po adopcji, problemy w domu, alkohol, choroba mamy, wczesna ciąża, potem po tej ciąży sukcesy sportowe. Sporo ci się zwaliło, dziewczyno, na głowę na początku życia. No zwaliło się, ale wydaje mi się, że to wszystko spotkało mnie po to, żebym dzisiaj mogła dzielić się swoimi doświadczeniami, zwłaszcza z dzieciakami, które mają bardzo podobne losy, które trafiają do rodzin zastępczych, trafiają do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, do tych dzieciaków, na których wszyscy postawili już krzyżyk, kreskę, dyskwalifikując ich i nie wierząc w to, że z takiego młodego człowieka może wyrosnąć ktoś wartościowy. Z prostej przyczyny, bo ludzie po prostu nie wiedzą, że człowiek sam w sobie jest wartością, a to, co się z nim dzieje w danym momencie, jest wynikiem bardzo różnych rzeczy, najczęściej błędów dorosłych. Więc kiedy jeżdżę do tych dzieciaków i opowiadam im te swoje historie, pierwszego wrażenia, które robię jako pancia z telewizji i babeczka, która no dobra, no twarda pewnie była, bo boksowała i była mistrzem świata, ale co ona może wiedzieć o prawdziwym życiu? I kiedy z nimi siadam i zaczynam rozmawiać o prawdziwym życiu, to naprawdę długo zbierają szczęki z podłogi, a tak naprawdę to wszystko się kończy ogromnym wzruszeniem, płaczem. I nieraz usłyszałam: pani Wono, jak fantastycznie, że pani przyjechała. Dzięki pani od nowa zacznę wierzyć w to, że marzenia się spełniają. I to jest chyba najpiękniejsze. I tak naprawdę to była główna przyczyna, dla której zdecydowałam się pisać książkę. Piszesz o tym, że tak naprawdę potrafiłaś sobie z tym wszystkim, co zwaliło ci na głowę, poradzić, bo potrafiłaś marzyć. Potrafiłam marzyć, ale dostałam też ogromną dawkę miłości. Wiedziałam, że jestem wyjątkowa, bo rodzice pomimo różnych problemów mówili mi o tym, że mnie kochają i ja to czułam oczywiście. Dzięki temu nauczyłam się siebie kochać. To jest bardzo ważne, to jest w ogóle elementarna sprawa. Zaakceptować siebie, pokochać siebie, uwierzyć w siebie i wtedy naprawdę można poradzić sobie z wieloma rzeczami. Oczywiście przychodzą takie momenty, kiedy jest totalny dół, kiedy człowiek zupełnie nie wie, jak z niego wybrnąć, ale dzięki temu, że cały czas poszukiwałam i nadal poszukuję i jestem, myślę, na dobrej drodze, to rzeczywiście wzięłam sobie do serca to, co powiedział Dalaj Lama. Jeżeli masz problem i widzisz jego rozwiązanie, to nie martw się. Ale jeżeli masz problem i nie ma żadnego z niego wyjścia, to tym bardziej się nie martw. Czy w tej książce można przeczytać o kulisach tych twoich najważniejszych walk bokserskich, kickbokserskich? Tak, można. Tam walka i ring oczywiście są sporą częścią tej książki, ale są też tłem do tego, jaką przemianę przechodziłam jako człowiek. I paradoksalnie najwięcej spokoju i tego czegoś ważnego znalazłam w ringu. Idąc do ringu, do jednej z walk, tam jest to opisane. I później szukałam tego poza ringiem. Udało mi się znaleźć. I muszę cię jeszcze na koniec poprosić o takie podsumowanie tej książki, bo z niej moim zdaniem bije takie super pozytywne przesłanie, że nawet jak jesteś na deskach, nawet jak sędzia za moment będzie kończył odliczanie, to nie wolno się poddawać. No nie, tak długo jak żyjesz, tak długo walcz. Walcz o siebie i to jest takie przesłanie. Walcz o siebie, bo jak tą walkę wygrasz, to wygrasz każdą inną. Co powiedziała Iwona Guzowska? Bardzo się cieszymy na książkę, którą niebawem już będzie można przeczytać. A z Iwoną rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Szanowni Państwo, dobiega końca pierwsza połowa meczu na Łazienkowskiej. Tam bardzo poważna chyba kontuzja. Andrzej Janisz, co się dzieje? To w tej chwili już doliczony czas gry. Sędzia Stefański doliczył minutę, ale będzie dłużej, dlatego że jeden z zawodników warszawskiej Legii leży na boisku i zdaje się, że również jest interwencja sztabu medycznego i są takie charakterystyczne gesty mówiące o tym, że zmiana. Tyle tylko, że trenerzy, a w tym przypadku Romeo Jozak, zwykle czekają do zakończenia pierwszej połowy, bo wiele rzeczy może zdarzyć się w przerwie. 1-0 prowadzi Legia po tym golu Jarosława Niezgody. Z 8 minuty spotkania mówiliśmy Państwu o tym, że to jest naprawdę dobry, szybki mecz, ale to się skończyło wszystko gdzieś w granicach 30 minuty przez ostatni kwadrans. Tak jakby powrót do tego, co dzieje się w naszej Ekstraklasie na stałe, a zatem niecelne podania, pomysł tylko na jedne zagrania, a później już piłkę przejmuje rywal. Taka twarda, upolszywa walka w środku pola, dużo fauli z jednej i z drugiej strony. Jeżeli można kogoś wyróżnić, to wydaje mi się, że reprezentanta Polski Rafała Wolskiego, dlatego że piłkarz Lechii jest rzeczywiście w wybitnej formie. Jego podania 50-60-metrowe to duża klasa. Kilka akcji rozgrywanymi z braćmi Marko i Flavio Pajszą również najwyższej klasy i Lechia chyba w tym ostatnim kwadransie była drużyną, która więcej miała z gry, ale tych sytuacji podbramkowych było już zdecydowanie mniej niż w początkowej półgodzinie gry. To już ostatnie sekundy, nie sądzę, żeby tu się coś zdarzyło. Piłka w rękach Arkadiusza Malarza, który wybija ją bardzo, bardzo daleko. Tam Błażej Augustyn głową. Sędzia patrzy na zegarek. Za chwilę będzie zakończenie tej pierwszej połowy spotkania. Jak na razie kibice, którzy nie wypełnili stadionu Wojska Polskiego do ostatniego miejsca, zadowoleni, dlatego że Legia od 8 minuty po strzale Jarosława Niezgody prowadzi z gdańską Lechią 1-0. Bardzo dziękujemy. Andrzej Janisz będzie kontynuował relację z meczu na antenie Jedynki w audycji Przy Muzyce o Sporcie. Ten zawodnik, który zwijał się z bólu, proszę Państwa, to niestety Krzysztof Mączyński. I tak kontuzja wygląda fatalnie. Nie mógł stać. Przed chwilą lekarze położyli go ponownie na murawę. To niedobra sytuacja by była, gdyby kolejny reprezentant Polski nabawił się poważnej kontuzji. Źle to wygląda. Nie podobało mi się. Zobaczymy. Medycyna czyni cuda. Piłkarze czasami bardziej na boisku przeżywają, niż przeżywać powinni. Wszystko się może zdarzyć, choć równie dobrze możesz mieć rację i rzeczywiście z tą kontuzją będzie źle. Za moment przenosimy się na boiska europejskie. Jeszcze tylko powiem, że Tomasz Kasperczyk wygrał rajd śląski, ostatnią rundę Mistrzostw Polski. Zdobył tytuł wicemistrzowski, bo pierwsze miejsce już wcześniej zapewnił sobie Filip Niwet. Television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could pozostaje do godziny 19. Bardzo Państwu dziękujemy za mnóstwo telefonów. Bardzo się dobrze współpracuje z Państwem. Teraz zaproponujemy spacer po ligach Europy. Zapraszamy najpierw do Anglii. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken. Gigs in! Mecz City Stoke zaczął się tak. A skończył tak. What a ball! What a goal! Na papierze powrót. Manchester City 7, Stoke 2. Ale pomiędzy golami wyznaczającymi początek i koniec opowieści o 7-2 dla City kryje się bardziej skomplikowana historia. Gdy z 0-3 wyszliśmy na 2-3, niestety potem daliśmy się wyprzedzić. Oni ukradli nam ten mecz. Trener Mark Hughes ma czego żałować, bo Stoke grało odważnie, ale mimo lekkiego kryzysu w środku City znowu w imponującej formie. 29 bramek zdobytych, 4 stracone. To bilans ekipy w tym sezonie. Styl był taki, jakiego chcę. Nie mamy piłki? To wszyscy o nią walczą. Nie zaliczamy łatwych strat. Gramy szybko z mnóstwem podań. To najlepszy sposób. Fenomenalna forma De Bruyne'a. W 100 spotkaniach zaliczył 32 asysty. Ekipa Guardioli zdobyła w jednym meczu 7 goli dopiero po raz drugi w historii. Poprzednio w 2013 roku w meczu z Norwich. Z kolei Stoke straciło 7 goli po raz drugi. Pierwszy raz nastąpił w kwietniu 2010 roku w pojedynku z Chelsea. Brak punktów, brak goli i aż 9 straconych bramek. Tak wyglądał bilans Crystal Palace w dwóch ostatnich spotkaniach, a wydawało się, że z Chelsea będziemy raczej mówili o powtórce. A tymczasem... Kończy się na 2-1. Dlatego kochamy piłkę, nigdy nie wiadomo, co jest za rogiem, mówi komentator, a trener Roy Hodgson wreszcie może odetchnąć. Obrona była dobra, etyka pracy fantastyczna. Ponadto, gdy dostawaliśmy piłkę, mieliśmy pomysł, co z nią zrobić. To remis wywalczony grą, a nie murowaniem bramki i wybijaniem piłki jak najdalej. W gruncie rzeczy mieliśmy więcej 100% okazji niż rywale. Listę wyników uzupełnia pechowa przegrana Arsenalu po kontrowersyjnym karnym w meczu z Watford, tudzież 1-1 między Brighton i Evertonem. Punkty dla Liverpoolczyków ratuje Rooney w ostatniej minucie. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. A w Hiszpanii, oj, ciekawie było w Madrycie, bo mecz na szczycie. Atletico Madryt-Barcelona. Mecz zakończył się wynikiem 1-1 po golu dla Barcelony Suareza. Wygrał Real Madryt na wyjeździe z Getafe 2-1, gole Benzemy i Ronaldo. No i w tabeli ciągle Barcelona po 8 kolejkach 22 punkty, ale Real już drugi, chociaż ciągle traci do Barcelony 5 punktów. A teraz już Liga Włoska, której zapowiedź bardzo Państwo lubią. Incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti. Juventus przegrał wczoraj pierwszy mecz na własnym boisku od ponad 2 lat. Zacięte, szybkie spotkanie w Turynie było jedną wielką reklamą włoskiego futbolu. Beppe Bergomi mówił o intensywności ligi angielskiej, a o resztę zadbał los. W ostatniej minucie meczu, po konsultacji z arbitrami przed monitorem, sędzia Mazzoleni przyznał Juventusowi karnego. Strzelał Dybala, ale Strakosza piłkę odbił. Dzisiejsza Gazeta dello Sport pisze o Super Lazio, a trenera Inzaghiego nazywa królem Midasem. Mało tego, strzelca obu bramek dla Lazio, Ciro Immobilego, dziennik tytułuje Król Italii i Europy. Nikt nie strzelił w tym sezonie więcej bramek od Włocha. Immobile powiedział skromnie, że to wszystko zasługa kolegów. Mi piace godermela insieme ai miei compagni. Ogromnie się cieszę, z bramek i z kolegów. Zagraliśmy wspaniale. Jestem napastnikiem, mam strzelać bramki. I oni mi to ułatwiają. Wspaniale się z nimi gra. Nasze Lazio robi rzeczy nadzwyczajne. Sta facendo delle cose veramente eccezionali. Pierwszą bramkę strzelił Juventus, ale na początku drugiej połowy Turyńczycy doznali bolesnego zaćmienia. Immobile strzelił bramkę po szybkim kontrataku, a potem drugą z karnego, którego wywalczył sam. Potem Juventus nacierał i oblegał bramkę Lazio, ale bez skutku. Włoscy fachowcy podkreślali, że Turyńczykom zabrakło sprytu, szczęścia i Dybali. Argentyńczyk dopiero wrócił z meczu reprezentacji z Ekwadoru, więc wszedł na boisko dopiero po godzinie gry. Grę ożywił, strzelił słupek, ale znów zawalił karnego. Eksperci wskazują, że Juventus to w tej chwili 10 przewidywalnych rzemieślników i Dybala. Są przekonani, że gdyby Argentyńczyk mógł grać od pierwszej minuty, rezultat byłby z pewnością inny. Znów mówi się, że po odejściu Bonucciego do Milanu w murze obronnym Juve zieje dziura. Natomiast futbolowy guru Mario Sconcerti napisał dziś w Corriere della Sera, że Juventus nie ma problemów z defensywą. Ma je we wszystkich formacjach. A Napoli pokonało Romę w Rzymie, choć nie bez kłopotów, i prowadzi w tabeli bez straty punktu. Eksperci, podobnie jak arcybiskup Neapolu kardynał Crescenzio Seppo, prorokują, że to Napoli zdobędzie tytuł. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.